Frühlingstag to ponownie Sleepland, czyli Kengo Yonemura i fragment płyty wydanej przez Muzan Editions. Wcześniej słuchaliśmy utworów Herbstnacht oraz Sommerabend, a zatem mieliśmy pełen przegląd pór roku i pór dnia. Zaczęliśmy od zimowego poranka, następnie był letni wieczór, jesienna noc i wiosenny dzień. Sleepland pochodzi z Kobe w Japonii, ale tak jak wspomniałem, muzyka, której słuchaliśmy przed chwilą, powstała w Berlinie. A teraz muzyka z Kolonii. Jens Pauli pochodzi z tego pięknego miasta, a album Wine, którego posłuchamy w tej chwili, został wydany przez brytyjską wytwórnię White Lab Records. To również zupełna nowość, kolejna już w dzisiejszym wydaniu audycji After Party. I kolejny album opatrzony niemieckimi tytułami utworów. Mamy już co prawda wczesny poranek, ale jeszcze na chwilę oddamy się w objęcia nocy. Nacht. Thank you.

Staub i po raz kolejny Jens Pauli prosto z Kolonii. Album Wine wydany przez wytwórnię White Lab Records. Wcześniej słuchaliśmy utworów Licht oraz Form. Jens Pauli, zanim zajął się muzyką ambient, grał w zespołach punkowych i metalowych. Dopiero po wielu latach postanowił zająć się muzyką syntezatorową. Początki jego zupełnie nowej ścieżki muzycznej to albumy nagrane pod szyldem Ghost Rider. Kilka z nich ukazało się dzięki wytwórniom Digitalis oraz Tranquility Tapes, a od 2017 roku Jens Pauli występuje już pod własnym nazwiskiem i zajmuje się muzyką ambient w wydaniu klasycznym. Jego największe inspiracje to Taylor Dupree, Oren Ambarchi i Hiroshi Yoshimura, artyści, których doskonale znamy z naszych spotkań w audycji Afterparty. Zostajemy w katalogu wytwórni White Lab Records, tym razem Samsuo, czyli Samuel Sibald, pochodzący z Cambridge. Swego czasu występował jako DJ, zajmował się muzyką taneczną, był nawet przez moment rezydentem klubu Ministry of Sound. W tej chwili tworzy muzykę ambient, a jego największe inspiracje to muzyka, którą od lat tworzy Jan Jelinek, twórczość duetu Stars of the Lid oraz, i to kolejna już dziś japońska inspiracja, muzyka, którą tworzy Chihei Hatakeyama. Samsuo, album The Other Gold Side, na początek utwór Buried on the Sun. Over the Eye i ponownie Samuel Sibbald występujący jako Sam Sewell. To fragment albumu The Other Gold Side. Już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze album Suspended in Silence projektu Hypnotic Earth. Po raz kolejny zatem mamy do czynienia z pozycją z katalogu wytwórni White Lab Records. A Hypnotic Earth naprawdę nazywa się Cosmos Leonard i pochodzi, jakżeby inaczej, ze słonecznej Kalifornii. Tworzy muzykę ambient w wydaniu New Age, nawiązującą do muzyki, którą od wielu, wielu lat tworzy Robert Rich. To muzyka, którą sam nazywam ambientem botanicznym. Dlatego nie będzie zaskakującą informacją fakt, że to właśnie Robert Rich odpowiada za mastering albumu, którego posłuchamy w tej chwili. Album Suspended in Silence, zawieszony w ciszy. Hypnotic Earth. Thank you. After the rain, moss so alive, vibrant. Wszystko, czego mech potrzebuje do życia, to odrobina deszczu. Hypnotic Earth, prosto z Kalifornii i album Suspended in Silence. Zostawiam Państwa jeszcze z tymi kojącymi, pięknymi dźwiękami. Życzę spokojnej i pięknej niedzieli. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.